Tymczasem doniecka administracja obwodowa przedstawiła statystykę strat wśród cywilów. Od połowy kwietnia zginęło co najmniej 160 mieszkańców regionu. Moskwa wzywa więc władze w Kijowie do zaprzestania bombardowań obiektów cywilnych. Rosyjscy dyplomaci twierdzą, że w wyniku operacji antyterrorystycznej w południowo-wschodnich regionach Ukrainy cierpią głównie właśnie zwykli obywatele. W opinii szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, jeśli Kijów nie przerwie działań zbrojnych przeciwko separatystom, to nie ma szans na uspokojenie sytuacji. Rosyjski minister wyraził także nadzieję, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone przekonają ukraińskie władze, aby wydały rozkaz wstrzymania operacji antyterrorystycznej. Rosyjskie agencje przypominają, że dziś kolejny raz pociski wystrzelone z terytorium Ukrainy spadły na rosyjski posterunek graniczny w pobliżu Nowoszachtyńska. Mieszkańcy tego miasteczka już wcześniej w rozmowie z Polskim Radiem twierdzili, że żyją w strachu. Oczywiście, że wszyscy się boimy. Przecież to strefa przygraniczna. Mogą przyjść jacyś dywersanci. Strach nas nie opuszcza. W ostatnich dniach w wyniku przypadkowego ostrzału rosyjskich posterunków granicznych rannych zostało kilka osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kontrowersji było sporo, a jednak Niemcy wprowadzają płacę minimalną. Bundestag zdecydował, że od przyszłego roku wynagrodzenie za godzinę pracy nie będzie mogło być niższe niż 8,5 euro. Jest jednak kilka wyjątków. Obecnie w Niemczech nie obowiązuje ustawowa płaca minimalna. Współrządzący krajem socjaldemokraci przeforsowali jednak swoją przedwyborczą obietnicę. Stawiamy dziś kamień milowy w polityce socjalnej w Niemczech, mówiła w Bundestagu, nie ukrywając zadowolenia, socjaldemokratyczna minister pracy Andrea Nahles. Nie wszyscy mogą jednak liczyć na 8,5 euro za godzinę. Mniej będzie można zapłacić doręczycielom gazet, praktykantom, a także osobom, które długo pozostawały bezrobotne. Drobne wyjątki będą też możliwe w przypadku osób pracujących przy zbiorze owoców i warzyw. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Zamiast na czarny rynek trafiły na sklepowe półki. W sieci supermarketów w Portugalii odkryto kilkaset kilogramów kokainy, ukrytej w skrzynkach z owocami. Na podejrzane paczki natknął się przypadkowy klient w przygranicznej miejscowości Valença na północy kraju. Mężczyzna znalazł nielegalną substancję, wybierając banany. O swoim znalezisku poinformował policję śledczą, która zabezpieczyła kokainę i rozpoczęła poszukiwania także w innych sklepach sieci. Paczki z narkotykami odnaleziono w skrzynkach z owocami w 7 supermarketach na północy kraju. Łącznie skonfiskowano prawie ćwierć tony kokainy. Policja ustaliła, że skrzynki z bananami pochodzą z Kolumbii, a cała ich nielegalna zawartość, prawdopodobnie około tony, miała trafić na hiszpański czarny rynek. Przemytnicy popełnili jednak błąd i jedna z palet z owocami została wysłana do Portugalii, gdzie dostarczono ją do zwyczajnych sklepów. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No to się zaczyna. Noc prawie wszędzie pogodna. Temperatura od 8 stopni na Podlasiu do 15 na zachodzie. Jutro tylko trochę chmur przed południem i tylko na wschodzie, a poza tym słońce i ciepło. Temperatura od 25 stopni w Trójmieście do 29 na zachodzie. Kolejne dni bardzo pogodne i jeszcze cieplejsze. W sobotę do 30 stopni, w niedzielę do 32, a w poniedziałek do 34, aż strach pomyśleć, co będzie we wtorek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na Ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład sterowany elektronicznie ekspres do kawy Krups oraz komplet garnków Simple Chef Tefal, możesz mieć żelazko Tefal z funkcją autostop za jedyne 99 zł i 50 groszy. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Na brytyjskich i amerykańskich lotniskach zaostrzono kontrolę bagażu podręcznego i osobistą w związku z ostrzeżeniami amerykańskich służb wywiadowczych przed możliwym zamachem terrorystycznym. En Irak ou en Libye et les menaces terroristes. Das Al-Qaïda group in Syrien. The United States is set to increase security at overseas airports. On u nas na razie spokojnie, o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii i w Stanach już za chwilę. Na Mundialu dziś drugi dzień przerwy, ale u nas studio mundialowe jak zwykle o 16.20. A za pół godziny połączymy się ze studiem openerowym, to w Gdyni. Kilka minut przed 17 opowiemy o mailach zarażonych wirusem, co skutkuje samodzielnym życiem zainfekowanego komputera. Tak samo możemy ufać temu nadawcy, który jest wpisany w polu od w mailu, jak nazwisku, które jest na kopercie. Co ktoś tam napisał, to będzie. To jest oczywiście odrębna kwestia, w jaki sposób te adresy gdzieś tam się wydostają. Najczęściej się wydostają w taki sposób, że po prostu mamy wirusa na komputerze. O tym jeszcze przed 17. Po 17 przyjrzymy się kampaniom mającym poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach. Tego typu kampanie, które dotykają nas osobiście, ale nas osobiście, a nie wirtualnego idiotę na drodze. To są te kampanie, które zmieniają poglądy, a to jest pierwszy krok do zmiany postaw. I w efekcie do zmniejszenia prędkości na drodze. Biegam, bo lubię o 17.20, a o 17.45 Puls Trójki, Beata Michniewicz i jej goście będą rozmawiać o pierwszej sesji nowo wybranego Parlamentu Europejskiego. Mama w sam raz to tytuł dzisiejszego reportażu. Mamy 7 synów. Można powiedzieć, żadne z moich dzieci nie było planowane. Moja pierwsza reakcja była zawsze taka trochę zatroskana. Ktoś dziwo był zawsze ten, co się cieszył. On się naprawdę za każdym razem cieszył. Aż mnie to dziwiło, że on się tak cieszy. Skąd się wziął pomysł, żeby jeszcze oprócz swoich dzieci być rodziną zastępczą dla kolejnego chłopca? Jak zwykle był to przypadek. Mama w sam raz. Reportaż o 18.15. W trzeciej godzinie audycji opowiemy także o polskiej strategii walki z rakiem. To, co nam się nie podoba, to jest to, że lekarz POZ-u, który nie zmieści się w wyznaczonych przez ustawodawcę widełkach trafności rozpoznania, będzie karnie przeszkolony. O strategii walki z rakiem po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 10,5 minuty po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Mówiłem, że jutro do 29, w sobotę do 30, w niedzielę do 32, w poniedziałek do 34 i sprawdziliśmy we wtorek do 35. To teraz strach się bać o środę. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Halinka rozpoczyna swój dyżur telefoniczny popołudniowy do 19. A na początek Vertical Horizon. We'll be right back. nie ma co się martwić przerwą w mundialu i tym, że się kończy za chwilę, bo na jesieni już nasze orły będą grały z Gibraltarem i Niemcami. A wie pan, że też o tym myślałem, szukając tego, co po mundialu. No a poza tym będą eliminacje Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. Nasi także będą grać, nasze drużyny klubowe będą grały w tych eliminacjach. Choć zazwyczaj to się kończyło dość szybko i dość dotkliwie, ale kibic ma już taką wadliwą konstrukcję, że nadzieja ginie ostatnia. I znowu myślimy, że być może tym razem się ten uda. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Amerykańskie służby wywiadowcze obawiają się zamachów bombowych, dlatego poprosiło o zaostrzenie środków bezpieczeństwa na tych lotniskach w Europie, z których samoloty latają bezpośrednio do Stanów Zjednoczonych. Czy utrudni to życie podróżnym? O tym Łukasz Walewski. Amerykańskie prośby o wzmocnienie kontroli na europejskich lotniskach nie wywołały żadnych niekorzystnych konsekwencji dla podróżnych, wyjaśnia rzecznik portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu Przemysław Przybylski. My jako lotnisko nie otrzymaliśmy takich informacji i nie podejmujemy żadnych specjalnych środków bezpieczeństwa. Jeżeli prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nakaże nam wprowadzenie dodatkowych procedur, to wtedy będziemy je wprowadzać, ale jak na razie nie było takiego sygnału. Więc nie ma żadnych specjalnych kontroli bezpieczeństwa, żadnych specjalnych procedur na lotnisku. Wszystko funkcjonuje tak jak zwykle. I Przybylski dodaje, że również w innych portach lotniczych na terenie naszego kraju nie powinno być problemów. Oczekiwanie Amerykanów jest takie, żeby zabezpieczane były loty bezpośrednie do Stanów Zjednoczonych, a w Polsce takie loty realizowane są tylko z Warszawy, więc zapewne takie specjalne procedury dotyczyłyby tylko nas, ale jeszcze raz podkreślam, nic takiego nie ma. Również na lotniskach w Niemczech, z których często Polacy latają za Atlantyk, jest spokojnie. Inaczej wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii. Tam zaostrzono rewizję podróżnych i bagażu, relacjonuje nasz korespondent w Londynie Grzegorz Drymer. Dzisiejszy Daily Telegraph cytuje rzecznika brytyjskiego Ministerstwa Transportu, że z oczywistych względów nie ujawnimy szczegółów tych zmian. Gazeta informuje jednak, że chodzi o szczególną kontrolę obuwia i sprzętu elektronicznego przy odprawie na lotniskach Heathrow i Gatwick. Times wyjaśnia, że Amerykanie posiadają wiarygodne informacje o spisku z udziałem dwóch odłamów Al-Kaidy działającego w Syrii, frontu Al-Nusra i aktywnej w Jemenie Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego. Obie grupy próbują opracować nowe typy bomb bez elementów metalowych i ze słabo wykrywalnym materiałem wybuchowym. FBI uzyskała próbkę takiego materiału w 2012 roku od informatora z szeregów Al-Nusry. Tymczasem brytyjski wywiad studiuje inne nowe metody zamachów, jakich mogą próbować islamscy ekstremiści, w tym chirurgiczne wszczepianie bomb zamachowcom samobójcom. Zdaniem eksperta do spraw terroryzmu Krzysztofa Lidela z Biura Bezpieczeństwa Narodowego amerykański wywiad postawiła jednak na nogi nowa informacja, którą dostaliśmy z Syrii. Na terenie Syrii znaleziono jednego z terrorystów poszukiwanych, który miał przy sobie instrukcję, jak skonstruować ładunek wybuchowy na pokładzie samolotu, czy ewentualnie oszukać system bezpieczeństwa na lotnisku. I stąd ta reakcja, ale myślę, że na to podniesienie poziomu zagrożenia złożyło się ileś tam informacji różnego rodzaju od różnych służb. Nie jeden symptom, nie jedna informacja. Jak zaznacza z kolei agencja Reuters, na razie nie ma bezpośrednich doniesień, by wywiad amerykański wykrył konkretny spisek mający na celu dokonanie ataku. A dr Katarzyna Górak-Sosnowska z SGH wskazuje na kolejny element tej układanki. Jej zdaniem dużo większe ryzyko niesie z sobą powstanie kalifatu islamskiego na terytoriach Syrii i Iraku. W zeszłym tygodniu jego utworzenie ogłosił rzecznik tzw. ISIL-u, czyli Islamskiego Państwa Iraku i Lewantu, na którego czele stanął Abu Bakr al-Baghdadi. Terrorysta powiedział, że on jest kalifem. Jak to jeden z moich znajomych Palestyńczyków napisał wczoraj na Facebooku, mówi, jak chce się dowiedzieć czegoś na temat tego nowego kalifa, ja w ogóle muszę napisać zwierzchnik wszystkich wiernych muzułmanów tam, Abu Bakr al-Baghdadi, w ogóle nie chce mi się to, nawet palce mi tego nie chcą wypisać. No więc i tutaj tak naprawdę może jest jakaś szansa, nadzieja na to, że muzułmanie sami z siebie się ruszą, no i coś z tym fandem robią, żeby nie byle samozwańczy terroryści ogłaszali, że są reprezentantami wszystkich muzułmanów. Jak wyjaśnia dr Górak-Sosnowska, to skutkuje licytowaniem się na radykalizm pomiędzy ekstremistami muzułmańskimi. Bo przecież nie tylko o to chodzi, żeby żyć zgodnie z zasadami islamu, jakkolwiek interpretowanego, ale też o to, przynajmniej niektórym, żeby było głośno o nich. Mamy właśnie różne opcje dżihadystyczne, które też będą ze sobą się kłócić. Pytanie tylko, jakim kosztem, bo jak długo one się będą bić między sobą, tak długo jest dla nas fajnie. Problem pojawia się wtedy, kiedy będą chciały zwrócić naszą uwagę w jakiś bardzo spektakularny sposób. Dodajmy, że powstanie kalifatu zaniepokoiło nawet sąsiadującą z Irakiem Arabię Saudyjską. Król Abd Allah zlecił podjęcie wszelkich działań koniecznych dla ochrony państwa przed zagrożeniem terrorystycznym. Zaś według dzisiejszych doniesień arabskiej telewizji Al Arabiya, Arabia Saudyjska przemieściła już 30 tysięcy żołnierzy na granicę z Irakiem. O amerykańskie obawy przed zamachami terrorystycznymi pytał Łukasz Walewski, a światowe media przypominają, że niepokój Amerykanów bierze się z dotychczasowych doświadczeń. 5 lat temu saudyjski specjalista od ładunków wybuchowych, ukrywający się w Jemenie, skonstruował bomby, których nie wykryto podczas kontroli na lotniskach. Od tamtej pory miał przekazywać swoją wiedzę terrorystom z Al-Kaidy, którzy przebywają obecnie w Syrii i posiadają europejskie paszporty. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Monika Słukowska i Studio Mundialowe. To, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wybitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. W naszej mazurskiej wsi lato i sezon turystyczny w pełni. Plus 25 stopni, świeci słońce, wieje średni wiatr z zachodu, woda czysta, choć jeszcze trochę chłodna. Natomiast trudno, a prawdę mówiąc bardzo trudno jest znaleźć taką wolną, dziką plażę, jak to on gdzieś bywało, na której można było zachowywać się dość swobodnie. A będzie jeszcze trudniej, panie Adamie. Niech pan sobie wyobrazi te tłumy, które walą w kierunku pana mazurskiej wsi, bo w sobotę 30 stopni, w niedzielę 32, w poniedziałek 34 i tak dalej, i tak dalej. Zaczęło się. Autopromocja. Teatr na openerze, czyli podróż zimowa Elfrida Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady A Mickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania. Dzisiaj po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z Nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Tyle o kulturze, teraz o sporcie. Monika Sułkowska, dzień dobry. Dzień dobry. Mundial w Brazylii. Odczuwasz apatię albo rozdrażnienie? Rzucasz tęskne spojrzenia w stronę telewizora i masz problemy z koncentracją? Tak. Czyli odczuwasz dwudniowy brak meczów mundialu? Tak, efekt odstawienia. Efekt odstawienia, ale już od jutra wracają emocje, bo jutro zaczynają się ćwierćfinały. Prawdziwy szał zapanował w Kolumbii. Futbol Loco, czyli piłkarskie szaleństwo, osiągnęło takie rozmiary, że prezydent kraju ogłosił, że jutrzejsze popołudnie będzie w Kolumbii wolne od pracy. Zarządzenie dotyczy instytucji publicznych oraz szkół i uniwersytetów. W przypadku firm prywatnych stanowi tylko sugestie. Pracodawcy sami podejmą decyzję, ale władze zalecają zwolnienie pracowników około 13, bo mecz rozpocznie się o 15 czasu kolumbijskiego. Jednocześnie jednak w kilku kolumbijskich miastach wprowadzono w tym dniu zakaz sprzedaży alkoholu. Władze obawiają się, że kibicom znów mogą puścić hamulce, bo podczas świętowania poprzednich zwycięstw zginęło kilka osób w Kolumbii. Teraz Kolumbia gra z Brazylią, czyli ma szansę wyeliminować z turnieju gospodarzy. Kolumbijczycy podkreślają, że wierzą w ten sukces, a eksperci twierdzą, że Kolumbię stać na pokonanie Brazylii, bo jest świetną drużyną, mówi Jerzy Engel. Kolumbia ma w swoim zespole człowieka, który tym wszystkim kieruje z tyłu. To jest Yepes, środkowy obrońca, który no, jest grubo po 30, już bliżej 40, ale jeśli chodzi o skuteczność, jest fantastyczny. Oprócz tego cieszy się wielkim zaufaniem wszystkich w zespole, bo on kieruje tym zespołem i przypomnę, że Kolumbia nie tylko gra świetnie ofensywnie. Kolumbia dotychczas straciła tylko dwie bramki w tym turnieju i to jest również siła Kolumbii. O szansach Kolumbii mówi się sporo także dlatego, że Brazylia wcale nie gra tak oszałamiająco, jakbyśmy sobie życzyli. Neymar przed ćwierćfinałem powiedział, że dla gospodarzy dużo ważniejszy niż sama gra będzie wynik. Ostatnią rzeczą, o której myślimy, jest stworzenie wielkiego show. My jesteśmy tutaj, by wygrać. No cóż, taktyka niby dobra, ale jednak od Brazylii chyba oczekujemy czegoś innego. Stan zdrowia Neymara w dalszym ciągu owiany jest tajemnicą, ale wszyscy członkowie reprezentacji oraz brazylijskie media zgodnie twierdzą, że piłkarz jutro zagra i jutro dowiemy się, czy te informacje są prawdziwe, czy to tylko zasłona dymna. Mecz Kolumbii z Brazylią jutro o 22:00, o 18:00 natomiast europejskie starcie Francja-Niemcy, czyli piłkarski klasyk. Te drużyny zagrają ze sobą po raz czwarty w historii finałów Mistrzostw Świata i wszystkie dotychczasowe mecze przeszły do historii jako spektakularne widowiska. Niemcy jak zwykle grają w tym mundialu solidnie, to jest wydaje mi się właściwy przymiotnik. Francja natomiast gra zaskakująco dobrze. Kamil Kosowski, czyli trzykrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków, uważa, że Francuzi w ogóle mogą wygrać cały turniej. Francja w moim odczuciu i w mojej ocenie to jest najlepszy zespół tych mistrzostw jak na razie i wydaje mi się, że to oni wygrają te mistrzostwa. No niesamowici są od pierwszej do ostatniej minuty, maszerują po zwycięstwo, stwarzają sobie dużo sytuacji, ale przede wszystkim jest to, czego brakowało przez te wszystkie lata, czyli jest zespół, jest gra zespołowa. Wszystko przed nimi, tym bardziej, że Niemcy mają o te 30 minut więcej w nogach. Mecz Francja-Niemcy jutro o 18:00. Ja skoro mowa o Niemcach, czy wiesz, że dzisiaj mija dokładnie 40 lat od słynnego meczu na wodzie podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w 1974 roku? Wiem, bo Michał Olszański rano mi to mówił. No właśnie, i to właśnie tam nasza drużyna przegrała z Niemcami. Teraz myślę o naszej drużynie w ogóle grającej w mundialu, a co dopiero poza fazą grupową. To jest jakaś kompletna abstrakcja. No ale może porzućmy ten temat. Dość wspomnień. Nasi piłkarze oglądają mundial z domów. Z domów także dalszą część finałów oglądają Algierczycy. Piłkarze Algierii, którzy wczoraj wrócili do ojczyzny, witały setki tysięcy kibiców, którzy do tego domagają się, aby trener kadry nie stracił pracy, choć taki jest plan. A piłkarze postanowili oddać swoje premie za Mistrzostwa Świata. Jak powiedzieli, pieniądze zostaną przekazane ludziom ze Strefy Gazy, którzy ich bardziej potrzebują niż my. Wcześniej z premii zrezygnowali też Grecy, którzy podobnie jak Algierczycy odpadli w 1/8 finału. Oni z kolei zaproponowali, aby fundusze przekazać na budowę centrum treningowego. I mamy taką ciekawą informację z pogranicza nauki trochę, dotyczącą tych Mistrzostw Świata. Otóż bardzo często się zdarza, że podczas różnych tego typu imprez trenerzy zalecają swoim piłkarzom i innym zawodnikom pozostawanie w celibacie. A tutaj okazuje się, że wcale to się nie sprawdziło, bo w czołowej ósemce mistrzostw nie znalazły się Chile, Rosja, Meksyk i Bośnia i Hercegowina, a tam trenerzy właśnie wprowadzili celibat. Grają dalej natomiast drużyny Brazylii, Niemiec, Holandii i Kostaryki, gdzie ta polityka regulująca ich życie łóżkowe jest trochę bardziej liberalna, chociaż trener Luis Felipe Scolari zabronił swoim piłkarzom uprawiania akrobatycznego seksu, cokolwiek to znaczy. A coś więcej powiedział na ten temat? Nie, chodzi tylko o uniknięcie kontuzji. Czyli mostek raczej zakazany. To zależy, jak bardzo jesteś wysportowany. Jeśli mostek nie jest dla ciebie wyczynem akrobatycznym, to proszę bardzo. No to mostek wykreślamy. Monika Sułkowska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mundial w Brazylii. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 29 minut po 16. Już za chwilę połączymy się, za minut kilka połączymy się ze studiem openerowym w Gdyni. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Gdyni. Open Air Festival 2014. Ci, którzy chcieliby tam być, a ich tam nie ma, teraz będą mogli posłuchać, co się dzieje, a ci, którzy nie rozumieją w ogóle, o co chodzi z tym Open Airem, być może teraz się przekonają. W Gdyni na lotnisku Babie Doły jest Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. O której poszłaś spać? Słuchać za mną. Poszłam spać o trzeciej, jeżeli już tak zdradzamy tajemnice alkowy, no ale po tych opowieściach o akrobacjach piłkarskich to właściwie czuję się uprawniona do zdradzania. O trzeciej sen, a o siódmej pobudka i pierwsza relacja na naszej antenie. Tak więc cztery dobre, zdrowe godziny snu. Czuję się świetnie i jestem pełna sił, aby przez najbliższe godziny chodzić tutaj z jednego końca festiwalu na drugi. A to, co było słychać w tle, to... To jest koncert, a właściwie próba przed koncertem zespołu Pustki, bo tak zdradzając też festiwalową kuchnię, zawsze tak jest, że zespół, który występuje na danej scenie jako pierwszy, próbuje jako ostatni. To jest oczywiście logiczne ze względu na ustawienie instrumentów i wszystkich sprzętów. Zatem Pustki, które rozpoczną dzisiaj działalność sceny w namiocie, są teraz właśnie na scenie i próbują przed koncertem, który rozpoczną o godzinie 18. Wczoraj, kiedy pojawialiśmy się na antenie, także w programie alternatywnym, byliśmy dokładnie po drugiej stronie festiwalu, czyli przy głównej scenie. To dwa krańce tej rozłożystej imprezy. Główna scena, którą widzę gdzieś w oddali, hen daleko, a dzisiaj jesteśmy przy namiocie, ponieważ tutaj wydarzenia, które nas bardzo interesują, a przede wszystkim koncert, który nas niezwykle interesuje, o godzinie 20 The Afghan Whigs staną na tej scenie i staną także na naszej największej scenie światowej, czyli w naszym radiu. Będzie można tego koncertu posłuchać i to mnie niezwykle cieszy. Jeżeli pozwolisz, to chciałabym powiedzieć o takim skojarzeniu, które miałam z tobą przed chwilą, maszerując tutaj właśnie tym głównym deptakiem festiwalu. Mogę? No jasne. Nie boisz się? Mam nadzieję, że nie robię błędu. Bo bardzo zmieniła się w tym roku oferta kulinarna, tak to określę. To zwykle bywa problem na festiwalu, co i jak i dobrze zjeść, zwłaszcza kiedy skończy się koncert dla licznej publiczności i wszyscy próbują zrobić to w tym samym czasie. W tym roku rozwiązano to w ten sposób, że jest bardzo dużo małych miejsc, tak zwanych food trucków. Pewnie mieszkańcy różnych miast, czy też wyjeżdżający do na przykład nadmorskich miejscowości kojarzą takie samochody, w których można kupić burgery czy inne, łatwo przygotowywane kulturalne dania. I to króluje tutaj na festiwalu. W związku z tym te miejsca oferujące jedzenie są małe i każdy stara się wyróżnić. I kiedy właśnie szłam tutaj na zaplecze namiotu, to minęłam idealny punkt dla ciebie. Jest to miejsce, podwójny namiot, podwójny dlatego, że pierwsza część jest jakby gospodarcza i tam wyłożone są produkty, z których można skorzystać, a drugą część tego namiotu legowiska. Stanowi pięknie przystrzyżona trawa, uważaj, trawka. Wchodzi się do tej części przez taką zasłonę z koralików, a w tym punkcie możesz sobie wybrać różne rodzaje yerba mate. Panowie, którzy wyglądają jakby nic innego w życiu nie robili, tylko hodowali i pili yerba mate, przygotowują ją wedle wszelkich prawideł, a potem możesz już z tym kubkiem napoju rozłożyć się na tej trawie, koraliki na wietrze ci troszeczkę tak pięknie grają i teraz, kiedy jeszcze koncerty się nie zaczęły, kiedy jest jeszcze w miarę cicho na terenie festiwalu, no mówię ci, jest to relaks, który może być odpowiednim wstępem do tego, co nas czeka. A ależ czeka nas jestem, naprawdę ależ wiele. Jestem zadowolony, że z tym ci się skojarzyłem. No bo tak widziałam, relaksem. Jak popijałeś nieraz, no i z relaksem mi się kojarzysz. Powiem tylko, że największe tutaj oblężenie głównej sceny nastąpi oczywiście o godzinie 22, kiedy po raz drugi na festiwalu Open Air pojawi się zespół kochany w Polsce bardzo, zespół Pearl Jam. Fani oczywiście przygotowali już mnóstwo niespodzianek dla zespołu, ale myślę, że równie ważne jest to, że zespół przygotował się doskonale do spotkania z fanami. To jest koncert, którego właściwie granicy nie wyznaczono. On będzie długi, będzie obfitował w utwory rzadko grane, a ponieważ nie czuję się aż tak kompetentna, żeby ocenić jego jakość czy przebieg, to poprosiliśmy członków polskiego fanklubu zespołu Pearl Jam, żeby bardzo uważnie ten koncert obserwowali, aha, wsłuchiwali się i jutro po godzinie 13 w Fest programie właśnie to oni zrelacjonują przebieg tego występu i myślę, że to będzie najlepsza z możliwych opinii, ocen czy też opisów tego, co wydarzy się na głównej scenie festiwalu Open Air po 22. Wcześniej, przypominam jednak, transmisja w programie alternatywnym, to będzie świetny koncert, to jest niesamowity zespół, to jest podstawa dla tych, którzy kochają takie zespoły gitarowe jak The National, Interpol. Greg Dull i jego Afghan Weeks to jest zespół, który wpłynął na wiele innych zespołów teraz czynnie działających. Patrzę na rozpiskę tego, co dzisiaj będzie działo na festiwalu. Pearl Jam na tej największej scenie o 22. Jak mówiłeś, koncert nielimitowany teoretycznie powinien skończyć się do pierwszej, bo potem Rudimental ma się pojawić, ale to może potrwać dłużej, czy to się nie zdarza, żeby zagrali dłużej niż 3 godziny? Niemożliwe. Festiwalowe koncerty z reguły trwają 70 minut, godzina 75 minut, więc zespół, który od razu zapowiada, że będzie grał 120 minut, to już jest naprawdę zespół z innej galaktyki, ale tak właśnie robi Pearl Jam, tak robi zespół Faith No More, tak robią te zespoły, które zdają sobie sprawę z tego, że fani to jest skarb, który posiadają i to są fani, którzy towarzyszą im najczęściej od wielu lat, w wielu pokoleniach. Rodzice z dziećmi, a często jeszcze nawet 3 pokolenia rodzin. Jestem pewna, że tak właśnie dzisiaj będzie wyglądała publiczność pod główną sceną. Ciekawie też będzie w namiocie, bo jest Boka i Pink Floyd na koniec. Pink Floyd, którzy pracowali 3 lata nad niezwykle skomplikowanym materiałem. Kompozycje duetu Otekr, to jest brytyjski duet pracujący wyłącznie na maszynach. W związku z tym ich kompozycje charakteryzuje bardzo skomplikowany rytm, bardzo skomplikowane rozwiązania dźwiękowe. I zespół Pink Floyd 3 lata pracował nad tym, aby przepisać te utwory, które powstały dzięki możliwościom nieograniczonym maszyn, na możliwości muzyków. 4 facetów na scenie, perkusja, bas Wojtka Mazolewskiego i 2 razy dęciaki wykonują utwory Otekr tak rewelacyjnie. Widziałam już ten koncert kilka tygodni temu w Warszawie, więc wiem, co mówię. Wykonują tak rewelacyjnie, że właściwie ogląda się to wstrzymując oddech. No i nie tylko fani duetu Otekr, ale także ci, którzy po prostu uwielbiają oglądanie perfekcyjnie zagranych koncertów, będą mieli z tego występu frajdę. A Bokkę będziemy oczywiście podglądać, szczególnie aby sprawdzić, kto tworzy ten zespół. Bo poza tym, że go lubimy, że pojawia się na naszej antenie, to przecież tożsamość muzyków tworzących tę grupę jest nieznana. Pogoda jest dobra, trzyma się, prawda? Nie padało w nocy, nic się nie działo. Nie padało w nocy, ale jaskółki latają nisko. Wiesiek Szala, który tutaj z nami pracuje, twierdzi, że to nic nie znaczy. Romuald Wrzodak twierdzi, że będzie deszcz. Nie będzie. Zobaczymy. Nie będzie. Nie będzie. Chcesz posłuchać prognozę pogody? No daj. Więc jutro w Trójmieście 25, pogodnie, słonecznie, w sobotę do 30, w niedzielę 32. Poniedziałek 34 stopnie. No. To gdyby nie trzeba było wracać do Warszawy, to można zostać. W byśmy byli na plaży. Można zostać, właśnie. Zierba matę na trawie, tam się wyłożyć i ten. A powiedz, jak koncert Black Keys wczoraj wieczorem, późnym? Ten koncert, to jest najważniejsze, będziemy retransmitowali na naszej antenie. Zatem moja opowieść i tak nie odda tego, czego wszyscy możemy być świadkami, czy też możemy to wspólnie przeżyć. To był koncert, który zespół przygotował tak, jak się przygotowuje występy na festiwalach, zwłaszcza kiedy jest się w jakimś kraju po raz pierwszy. Trzeba zagrać hity, trzeba pokazać to, na co publiczność czeka i oni dokładnie to zrobili wczoraj. Byli w bardzo dobrej formie i to wszystko w tej naszej retransmisji będzie słychać. Jeszcze nie znam dokładnej daty, ale będzie to albo środa, albo czwartek w przyszłym tygodniu. Oczywiście na antenie poinformujemy. Strasznie się z tego cieszę, bo do samego końca nie było wiadomo, czy się uda, ale kiedy w końcu się udało, to wszyscy chodziliśmy bardzo uśmiechnięci, wiedząc, że to nie tylko dla uczestników festiwalu Open Air, ale dla wszystkich fanów zespołu będzie wielka frajda. Dziękuję Ci za relację, Agnieszko, i do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia, dzięki. Agnieszka Szydłowska, prosto z Sopotu. Tu Trójka. Powiedziałem z Sopotu? Zapraszamy do reklamy. Niezawodna, kompaktowa, wytrzymała. Nie wkręcamy, ona naprawdę taka jest. Teraz w OBI. Wkrętarka marki Bosch o napięciu akumulatora 12 V za jedyne 199 zł. Tak, tylko 199 zł za wytrzymałą wkrętarkę marki Bosch. A już od piątku nowa gazetka. Sprawdź w najbliższym markecie OBI i na www.obi.pl. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. Paula i Karol, tu Trójka za 12,5 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. Zabrzmi to dziwnie, ale sprawa jest jak najbardziej poważna. Jeśli zdarzy się Państwu dostać mail od samego siebie, to w pierwszym momencie mogą być Państwo tak zaskoczeni, że zechcą ten list od razu otworzyć, ale proszę tego nie robić. Najlepiej taki mail od razu usunąć. Co prawda może to być błąd programu pocztowego, ale eksperci radzą, by dmuchać na zimne, bo takie wiadomości mogą być efektem spoofingu, czyli podszywania się pod zaufanych nadawców, wyjaśnia Michał Pośnik, specjalista IT. Chyba takim najbardziej powszechnym przykładem są e-maile, które rzekomo dostajemy z banków, gdzie w adresie, w nagłówku maila mamy informację o tym, jaki jest to bank, mamy wymyśloną osobę bądź po prostu nazwę instytucji i prośbę na przykład o zresetowanie hasła, o kliknięcie w jakiś link. Bardzo łatwo jest się nabrać na tego typu rzeczy. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby nigdy nie klikać w tego typu linki, bo żadne poważne instytucje nie poproszą nas o zmianę bądź resetowanie hasła poprzez e-mail. Jeżeli chodzi o maile od samych siebie, które trafiają do naszych skrzynek, skąd one się mogą brać? Akurat rozważając sytuację wysłania maila od nas samych do nas samych, mam wrażenie, że tutaj nastąpiła po prostu pomyłka w masowej rozsyłce e-maili jakiejś organizacji do jakiejś bazy. Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl. Program, który został wykorzystany do wysyłania tych maili na skutek błędu jego operatora, który zapewne wkleił bazę mailową w nie to pole, co powinien, czyli zarówno do odbiorcy, jak i nadawcy. Zwykła pomyłka techniczna. Rozumiem, że gdzieś luka musi być, no bo często jest tak, że te nasze adresy mailowe, szczególnie prywatne, bywają różne, mają przedziwne nazwy. Ktoś musiał tą nazwę w jakiś sposób wcześniej zdobyć. To jest oczywiście odrębna kwestia, w jaki sposób te adresy gdzieś tam się wydostają. Przemysław Jaroszewski z zespołu CERT Polska. Najczęściej się wydostają w taki sposób, że po prostu mamy wirusa, mówiąc kolokwialnie, na komputerze i na przykład cała książka kontaktowa, wszyscy nasi znajomi, z którymi korespondowaliśmy, wszystkie te adresy gdzieś wyciekają. Często jest tak, że klikamy różne aplikacje i one nas proszą o dostęp do naszych danych. Czy w ten sposób też możemy naszego maila przekazać gdzieś dalej w niepowołane ręce? Jest taka możliwość, że niepozorne kliknięcie na jakiejś stronie, zgoda na dostęp naszego konta ujawni nasze dane, w w tym również nasz adres e-mail. Użytkownicy serwisów społecznościowych muszą zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy przystępują do takiego serwisu, zgadzają się na regulamin usług. Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Wypowiedź z audycji Puls Trójki. Jednak ktoś nas próbował poinformować o tego typu zdarzeniach w regulaminie. Dobrze byłoby, gdybyśmy jego regulaminy jednak czytali. Ja oczywiście mogę stwierdzić, że to jest nieetyczne działanie, tylko że ja działam na zasadach związanych z prawem. Spoofing jest na tyle niebezpieczny, że nawet dają się na niego nabrać poważne, duże instytucje. Tak, była taka sprawa. 25-latek podszył się pod pracownika kancelarii prezydenta, wysyłając e-mail do telewizji polskiej. W e-mailu tym zawarł prośbę rzekomo od prezydenta o utworzenie specjalnego programu na temat polityki. Zarekomendował siebie, tego prawdziwego siebie, jako osobę prowadzącą. Telewizja przyjęła tego typu prośbę. Ostatecznie 25-latkowi udało się wynegocjować umowę zlecenie na 3 miesiące, na 13 tysięcy brutto, otrzymać auto służbowe z kierowcą. Sprawa wyszła na jaw po kilku miesiącach, w momencie, kiedy program już miał wejść na wizję. Mieliśmy przypadek tego, jak osoba mająca dość niecne zamiary, wchodząc w posiadanie adresów e-mail osób związanych z kancelarią premiera, wysyłała wiadomości do innych pracowników tej instytucji i nakłaniała ich do otwierania raportów, podsumowań, sprawozdań, które były zainfekowane. Ten atakujący funkcjonował pod pseudonimem Aladdin 2 i regularnie od 2 lat co roku wykonuje tego typu ataki na polską infrastrukturę rządową. Ciężko się zabezpieczyć, ponieważ no, tego typu ataki są dość trudne do namierzenia. Warto pamiętać o tym, żeby zawsze zamykać sesję, wylogowywać się, ponieważ samo zamknięcie karty przeglądarce bądź przeglądarki nie zamyka sesji, dlatego jest to niezwykle istotny element. Tak naprawdę jedyną gwarancją jest podpis cyfrowy. I to jest tak naprawdę jedyna możliwość wykazania, że ten, kto wysłał list, to rzeczywiście ta osoba, za którą się podaje. My możemy co najwyżej chronić swój adres, właśnie nie udostępniać go, gdzie popadnie, chronić się przed wirusami, no i przede wszystkim pamiętać o tym, że to, co jest wpisane w polu jako nadawca, to jest niegodne, że tak powiem, zaufania. No i podstawy, czyli sprawdzone oprogramowanie i program antywirusowy, a o podejrzane maile pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 8 minut, godzina 17. I gave you

Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Na wakacje jedziemy. Słońce, plaża, a przygotowania na mojej głowie. Muszę kupić balsam do opalania, żel pod prysznic, okulary. Macie dla mnie jakieś ciekawe oferty? Naturalnie. W drogeriach Natura znajdzie pani wszystko, co jest niezbędne na wakacjach. A z kartą Payback zyska pani jeszcze 10 zł rabatu. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. Zrób zakupy z kartą Payback w drogeriach Natura i zyskaj 10 zł rabatu przy każdych zakupach powyżej 40 zł. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 lipca, minęła 17. Serwis Trójki, Tomasz Ławnicki. MSW przeznacza na GOPR i TOPR o wiele za mało pieniędzy. Środki od ministra nie pokrywają wszystkich kosztów akcji ratowniczych. Tak w swoim raporcie stwierdza NIK. Duży słup dymu w centrum Warszawy. Straż pożarna jednak uspokaja. To nie jest groźny pożar. Płonie papa na budowanym budynku. A w serwisie także hit internetu. Czyli japoński polityk z płaczem przyznający się do korupcji. Za mało, dużo za mało pieniędzy przeznacza rząd na ratownictwo górskie. Najwyższa Izba Kontroli nie ma wątpliwości, że TOPR i GOPR są nieprawidłowo finansowane. MSW przekazuje zaledwie połowę niezbędnych pieniędzy, podkreśla Jolanta Stawska, dyrektor krakowskiej delegatury NIK. Bezwzględnie trzeba powiedzieć, że środki od ministra nie pokrywają wszystkich kosztów akcji ratowniczych i to najlepiej widać na przykładzie paliwa, bo na przykład w ogóle nigdy w kosztorysie w tym kontrolowanym okresie nie były uwzględnione koszty paliwa do Sokoła czy innych środków transportu GOPR-u i TOPR-u. Dlatego ratownicy górscy muszą się ratować dotacjami od parków narodowych oraz pieniędzmi od sponsorów. I mimo problemów z finansowaniem, system ratownictwa w górach działa dobrze i sprawnie, stwierdzają kontrolerzy NIK-u. Kilka słów zastrzeżeń w najnowszym raporcie dotyczy oznakowania górskich szlaków poza parkami narodowymi. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród turystów na szlakach i wśród osób, które odpowiedziały na naszą ankietę internetową, pokazują, że ten problem oznakowania szlaków istnieje. 37% respondentów odpowiedziało, że miało jakieś kłopoty z przejściem przez szlak turystyczny, co proszę państwa, szczególnie w obszarze gór, może stanowić taki czynnik obniżający troszkę ten poziom bezpieczeństwa na co dzień tego turysty wybierającego się w góry. Za szlaki odpowiada głównie PTTK oraz Dyrekcje Parków Narodowych czy Krajobrazowych. Pokontrolne zalecenie NIK-u dotyczące ratownictwa górskiego już przesłano do MSW. Wygląda groźnie, ale to nie jest groźny pożar. Nad centrum Warszawy unosi się duży słup gęstego dymu. To z dachu budowanego budynku, gdzie zapaliła się papa, uspokaja w rozmowie z Trójką Artur Laudy z warszawskiej Straży Pożarnej. Jest może widowiskowy, bo telefon znów mamy masę. Tak naprawdę pali się składowisko papy na dachu budynku, który jest w trakcie budowy. U zbiegu ulic Towarowej i Grzybowskiej. Na miejscu jest 5 zastępów, w tym jeden podnośnik. Wiadomo, że nie.